ورپسې بله تندې او زجر. په داسې موقع کې تاسو له لوندې تزلزل اومنو پکار. په بعضې افرادو کې په دغه نازکه موقع کې تزلزل ولې پیدا شو؟ دا تزلزل دو پیدا کېدل پکار. دا ولې پیدا شو؟ ځکه د احد په موقع باندې د نبی کریم علیه السلام غاښونه مبارک شهیدان او سر مبارک زخمی شو او نبی کریم علیه السلام کې یو طرف ته پریوتېد. د صحابه کرامو د نظر نه نبی کریم علیه السلام پټ شو. په دغه وخت کې شیطان نارو لګولا ان محمدن قد قتل، محمد علیہ السلام شہید شو. نباج صحابہ اکرام داتی تی آئی کتار پری پلو جنگ پری پلو. او قدی بنیاد پانی تی اس در بی کریم علیہ السلام دی شہادت او دو وفات نباج دی جنگ سے فائدہ دی. دا دا یو عقیدت او د نبی کریم علیه السلام سره د ټولو نو پرېښلو، ځکه بازی پکې دا دي چې هغه قتال د نور کوم زور ورکړو. وې د نبی کریم علیه السلام د شهادت نه بعد اوس د زندګۍ ته توان دی، اوس خو بس بالکل په دې ممکنې نه مړې پکول واه. نو څه داسې خو بازی پکې دا شو چې هغه وې د جنګ اوس څه فایده ده د پای باندې د جنګ. جو محمد علیہ السلام اغا رب نہ دے او خدای نہ دے جو وفات پا پینا رہا. کہ نبی کریم علیہ السلام مادی اقبل تبعی مرگ او وفات پہ آ رہے یا بل فرض و تطبیر نبی کریم علیہ السلام تو کفار و دلات سے شہید شو نصار تو بعد پیغمبر مشن پری دے نمیشن خودلے نہیں دی پری خودل پکا. وما محمد او نبی محمد علیہ السلام الا رسول مگر رسول دے. وما محمد او نبی محمد علیہ السلام الا رسول مگر رسول دے. اے دا رب معبود رب او معبود نبی کی وفات پر نرازی. قد خلق پتا چې کرا کې شي دې من قبل هیروان د دنا او رسول رسولا اپا ام ماتا آیا کچرتا وفا کی دے اپا ام ماتا تبعا محل دا حمزہ اتفاقی آرست دے راروان دے اپا ام کلکتم دے ہاں بدل کا انقلاب باندے نتیر مفروض دے وفات باندې نه او په قتل باندې نه. ځکه قتل هغه منکر شی نه دی د خدای د دین لپاره، او وفات کېدل هغه منکر شی نه دی. منکر شی څه دی؟ د پیغمبر د مشن نه اورېدل او حمزه انکاري دی. مزاج بچي قد خلق پتا شکرا تیشوی دی من قبل هیلوا جددنا او رسولو پیغمبران فا اما تا فرق چندا وفا شده سبعا او قتلا او یا شهید لیشو ان قلبتم ها ان قلبتم او لی قطع سو نبی کریم علیہ السلام دو وفاق نبار او نبی کریم علیہ السلام دو شهادت نبار تاسو با اولی مشن پکې دی ددا کار نه کار دی. ان کلب تم واپس کی گئی بتا تو علا آقابکم فکن تخبر واہی انقلاب علی الاعقاب دا بالکل پیچھے پھر تجلی شیخا نتا تو بیا دینی اسلام تا او یا قتال تا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مشن تبا پیچھے پھر کوي دل کو پیشاب صحیح وتا نتا نه کار شي دي او آتو کواوڑید علا اکیبئیه پدوارو کندو پلواندی فلنی گررم دا شیئا فزیبا هرگز زرر اونرسی اللہ تلا تا شیئا سر برابر خدای تا بخدای دین کده نقصان نشی رسولی رضا نقصانی او جسوک ثابت قدم پاتی شو دا د دې شکریا دا دا الله تعالی شاکرین کو شاکرین ته بدل ورکړي وصیت الله زر دې چې بدل ورکړي الله تعالی اشاکرین شکر گزار لرا چې هغه انقلاب عبد الاعقاب نه اختیار نه بلکې په دې باندې استقامت اختیار نه ورپسیم ددکا دا کتاب تا مضمون سر لگی دلیتا چیزا بزدرائی مظاہرن نا پکار مرگ ترازی نمرگ پنیتا بانی را جہاد او کتاب تا دے دا نمحید او نمحید تے محید او ممید تا اللہ جل جلال ذات تے وما كان لنفس ان تبتدي حظ فرض الجنون انت موتا تا کمرشی پر اختیار باندې انت موتا به اختیار الا باذن الله مگر حکم الله تعالی باندې کتابا مؤجلا فبيتي مقرر باندې کتابا مؤجلا مكتوبا مؤجلا وَمَنْ يُرِدَ ثَوَابَ الدُّنْيَا آتُوا چِهْرَا دَلَرِي ثَوَابَ الدُّنْيَا تَبَتِيدُ دُنْيَا نُبْتِهِ مِنْهَا مِنْ بَوَرْدُدَتَا مِنْهَا دَدَهَ دُنْيَانَا وَمَنْ يُرِدَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ آتُوا چِهْرَا دَلَرِي تَبَتِيدَ آخِرَةً نُبْتِهِ مِنْهَا مِنْ بَوَرْدُدَتَا مِنْهَا دَهَا آخِرَتْنَا وَسَنَجَزِ الشَّاكِرِينَ او گردیش بندبور کنگا شکر گزارو با که څوک د دنیا طالب وي هغه په دنیا ورته وي او چې کوم د آخرت طالب وي هغه په آخرت ورته وي د دې وجه نه نبی کریم علیه السلام فرمایل کونو من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا د دنیا زامن د دنیا طالبان نه جوړیږي د آخرت زامن یعنی دا آخرت طالبان دو چھے ورپسیم تشجید مومنان کا حوصلہ ورکی مومنان خوزیلہ کی دل بھی پکا او کفار پا ایت ایسا چکا مجھے بھی پتا زکت سابقہ انبیاء کرام او دنے کا افر کو تاریم سوگوئی اللہ جل جلالہ دارو سے امداد کرے او امداد کرے رہے اگئی مزدیری نہ رہ سیا کرے اگئی کفار کو چکوشی بھی نہیں رضا اللہ تعالیٰ امداد رہ رہے نو تلک اصول تاسو نه اختیار کړی دا الله تعالی انذار د تاسو سره شامل هاري وكأين من نبي او يتبي امرنا فاتر ما هو قتال كده فمن يتدويك ربيون كثير خلقرير فما وهنوا فسيبوز لشبين دي لما أصابهم دو وجه دعا مصيبتنا كرسيدر دي دويتا في سبيل الله فلا دل تعالى دي وما توقفو دي كمزور شبين دي وما استطانو او دي توقو شبين دي كفار دا والله يحب الصابرين اللا تعالى من ساتيد الثابت قدم سرا نبر داو تو فلکے دا اللہ تعالیٰ امداد سرازی تا سبا دا اللہ تعالیٰ مقبولین ہوئے لے کا این لا فمانا دا کم خبری رازی نو کم من نبیین سمرا دیر انبیاء اکرام دی دا سابقہ امتنو دا انبیاء اکرام دا تاریخون رواو قاتل ہاو ردیون کثیر ردیون ریپیون یو مانا دارا خدایی خلق ریپیون خدایی و خلقو کثیر لیرو انبیاء کرام تو او اللہ و خلق تو غیتر دا اللہ جلد جلدو امداد دارا گا فما وحد بزدر شوی نیدی لما صاحب و دوڑینا وما دوڑو کمزوری شوی نیدی وما تکام تو کوجوی نیدی بلکہ استقامت کو ظاہر کیا نورید بیون لفظ اثر کی رد بیون دے منصوب کو سوئی رد کچھ درد بی اوڈر کشان دے رد بی رب والا او ربی رب تمام نموزہ کلیم کی غم دا نجھے فرق پکر آئی نزدی بجنا تا نسبت کو صورت کے بیار پر کسرے درابا نگلیش ربی رب وارد او ربی رب تمام جا سمران لکنا صدا پر کسرے دار نو ربی یو لکسیر خدا یو ملکوری رو او دیمه توجی دارا چی رکبی یونا دا جمع دا تا رکبتون او رکبه نشی جماعات دا اے جماعات کثیرتون جماعات کثیرتون رکبی یون دا جمع تا رکبتون دا او امام زخار کوئی جدا دی اصلاح کی جی تدور کمانو پا جماعات کا بعض نور و حضراتو پا کی کمو بیس اکوائی ذکر کردی زحاق ہوئی جی تدور کمانو جماعات کی اغیطہ ریبا بیرش او جمعی ریبیجیون لازی نمانا بشی قاتل معروف جماعات کثیرت او کتار کردے کمائیت دا پیغمبرانو کی جماعات کنو جماعات کنو دیو ہر یو پیغمبر سر کا فل فل رکھ کرو فل فل جماعت کو دعوت و معیت کے بیت کے تعالی و جہاد کو خدا غی کفار کو نیو کفار دا فما وحن بزدر شوینو لما اصاب او کی سبیل اللہ دو وجد آغم صاحب و عوض شدائر کہ رسید لی کو اوشی دا پرار دا اللہ تعالی د تکلیفونو د وجنا د مصیبتونو د وجنا پای کې بابو کلی نه پیدا کړل یو خپل ته دا او بل و ما ضعف زمزورې شوي زور پکې نو زمزوري پکې نه وه ایمانی اعتبار سره مضبوط او مستکارو او تطوریو نو ده اللہ جلد جلدو با امداد اغای تراتو او دای بلتی بی دوار بلتیم تو دای کرم باری وما كان قولهم او نبوا بنا بدوی الا انقالو مگردا بنا بدوی انقالو هم اول کئی تقول بانی وما كان قولهم الا قولهم نبوا بنا بدوی مگردا بنا سیچر تا جرعا ندا کری فرعا ندا کری گڑی گڑی خبری ندی کری لدے استقامت آئے مظاہرہ ندا کری کسی ویلی نی نبتائی ویلی شرفنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا لدي بيناو فقر دك بيناو وما كان قولهم أو نبوا بينا بذي إلا أن قالوا مكذا بينا بذي ربنا إربت منك اغفر لنا ذنوبنا وبقي منك ذنوبنا منك وإسرافنا أو قيادت منك في أمرنا ومعاملات منك كذلك منا ومعاملات دين كي ومعاملات كتار كي ومعاملات صبر كي كمي كوتا ركي بي يلا قرأتما وإسرافنا وتقصيرنا يا وإسرافنا تجاوزنا فبعض معاملات في زمننا تجاوز شيء ناغرة ما وثبت أقدامنا أو مضبوطك في زمننا وانصرنا أو إمدادك زمننا على القوم الكافرين وخلق الكافران وباندي زينا بدا غيداوة نو دا اللہ تعالیٰ دا طرف نبو سر انداد کامل حال اللہ بو سر دنیا پر دم ورکا دا آخرت پر نبو دم ورکے فآتاهم اللہ پس ورکڑی دا دا خلق تا اللہ تعالیٰ سوا پس دنیا پس دا دنیا کیا بلا ولی النصر والغلبہ اللہ بے انداد کو خدای کو تغلبہ ورکا وحسن ثواب الاخره او حساب ذات الاخره في جنته اضافه صفات موصوفه وحسن ثواب الاخره اي وصف ثواب الحسنه في الاخره حسن ثواب او حساب اجر الاخره في جنته والله يحب المحسنين الله تعالى من الذاتي ذني كان ترى ذاك من كان ورقصي جاد جاد المؤمنان صح سيقول اخيار ساتي دو کفارو تابیداری مکوئی زکر کو دو کفارو تابیداری کوئی نو داغی نتیجه بسی داغی نتیجه و ارتداری فل دین پر خودل فل دین تا اولی لگ او داری رسخت ناکانی دو کفارو تابیداری پری دی او دو کفارو رفت حاکلو او دو کفارو سپورٹ حاکلو اما قریده ستازو واحد سپورٹ اغد اللہ جل جلل مزاد یا ایوہ الذین آمنو اعتسانو جیمان روڑے ان تطیعو الذین کفرو کچتا تاکتا بدالک ورد کافرانو يردوكم ضيبا وبرزيتا كلرا يردوكم ضيبا وافسكتا كلرا على آقابكم كفند تاقباندي علي الإسلام ضيبا تويت بالكل إسلام تشاكل نصب شيء فتنقلبوا خاسرين نفسكم وبرزيتا كو خاسرين تاوانيان نتدجتا بدار كريدي بلله بلکی اللہ تعالی چلے مولا کم معاذن او مددگار ساتھ دے وہو خیر الناصرین او دا اللہ تعالی وردے دا مددگارانونا تا اللہ جل جلالہ بشان کی مددگار ذات مستدے نعم المولا و نعم النصیر دا کفار دا کاترانو دا مشرکانو دا منافقانو سپورٹ مہا کلو دا اللہ جل جلالہ سپورٹ و سارا کلو جلالہ او ذکر اللہ جل جلالہ استاد مددگار کی اللہ بتا تو ہے وقت کو پر کو نہیں واجب او داوی تک کشر کی دے تا بعد داوی تو کون دلائی دے پر دی توحید کرے جڑی گئی پر حاضر کئی او شرک دا بتا بول دے رہے کئی نہ موحد دے جڑی او بہادری او مشرک دے تو دے دے ڈر کو دی سنلتی فی قلوب الذین زردے چواب چونگا قدرون دعا کسانو کی کفرو چکو پرکڑ دے سبو لگنو چواب چونگا ہر روبا ہے بطلنا ہر روبا الخوفا یہ رہا ہے ورزی بڑھر کو کی زدک خوف او در کو کوالی وجہ بسی زدہی دا شیئر کر بما اشرکو فسبب دعا چیزی شرکان جلکلی باللہی دلالہ تعالیٰ سرا ما حغش لم ینزل بھی چندنا جلکلی اللہ تعالیٰ بھی اولویت داغبانی سلطانا ہزدلی لم ینزل بھی اے لم ینزل بھی اولویت بھی لم ینزل بھی معبودیت بھی سلطانا اے دلیل اللہ نکرہ کو سیاق سے نتی گرہ گئے دائی بات اللہ تعالیٰ سرا اولویت کی و معبودیت کے غیر شریک ہیں نزد کا اشراق سلے ذات سبب سلے دروس دے گئے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ أَوْ ٹھکانہ دوی اور دے وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ او ناکارہ دا ٹھکانہ دو ظالمانو ورپسی دو احد شکیت مطالب دی کم شبہ وا دا اغین جواب او اصد جواب ذکروان دی اصول تیسیو کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا مدتاتنا سر جی قریب علیہ السلام و سلام پر اتباع کی کمیر آ رہی وہ جداو نبی قریب علیہ السلام و سلام تاس تا حکم بکو او دا آغا حکم تاس تا پورا پورا تعمیل انکو دا اگیز و بجنا تاس تا وقتی تو شکیت پر آ رہی ورنہ اللہ جل جلالہ خپل وعدہ د امداد برابر کړی و کفار نخیو مسلمانات ورپسیو هغه تفتیدل خو لیکن په جبل الرمال پاره چې کم کسان مقرر وو هغه د نبی کریم علیه السلام و سلام حکم پورا پورا پالو نه کړو دا هغه کمزوری را ده په اتباع کې داغی نتیجہ دارا شکل کو گردو نداوہ حد سے جواب دے ہاں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ او بتاتیب سرا لکھو نکڑی وا اللہ تعالیٰ تاکتا وعد اقبلا وعد دنسرا اِذْ تَفْرُسْتُونَهُمْ فَآوَقِ اِتَسَافُ الْغَبْتُونَ دُلِدَرَا بِإِذْنِهِ پُوْكَمْ دَلَّا تَعْلَى بَانِي حَتْ خَتَنْ تَبْرِسِ اِذْ تَفْرُسْتُونَهُمْ اِذْ تَفْتُلُونَهُمْ کہ تَعْتُو پْرِبُولُ دُلِدَرَا تَعْتُو وَجُلُ دُلِدَرَا باذنه حکم د الله تعالی باندې حتا تجه پوری اذا فشلتم کی بوزره کوئی تاسو نہ مراد نه باندې حتا اذا فشل بعضكم کی بوزره کو باندې تاسو کا عبداللہ کے اوبئی میں سلول نمک ایک بار وطن آزادوں فی الامر او تاسو اختلاف کو فی الامر پا امر دا پیغمبر کی وتناقضتم في امر الرسول اعطاكم اختلافكم فباب امر پیغمبر کی نو بعضو بھی داسی کول پکار دی بعضو بھی داسی کول پکار دی حالانکہ نبی کریم علیہ السلام سے رتا کم حکم کرو بس ان پاگی باندې عمل کول پکار دی وَاَتَيْتُمْ اَوْتَاتُمْ مُخَالَفَتُكَ مِنْ بَعْدِ مَا رُسُدَهَا مَا عَرَاكُمْ فِي قُدْرِهُ أَلَّا تَلَا تَعْفُتَا مَا خَارَتَ تُحِبُّونَا تِسَاتُ مِنَا سَعْتَيْدَا غِسَرَا شَعَا فَقْحَوَا وَاَتَيْتُمْ اے وَخَالَفْتُمُ الرَّسُولَ اِجْتِحَادًا شَعِتْيَانْ نَمُرَاد مُخَالَفَتْ تِي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حکم کا تداو کہ تاسو په دغه الله نظر راځي خو لیکن تاسو په ظاهره د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د حکم مخالفت کوئ چې په خوفه کوپار هغه څوک دی راځي چې موږ په سره په دې غنیمت راوندلو کې شریک من بعد ما اراكم رتب آغنا في قدر اوطاق الله ترى ما اغا شيء اغا فتحا تحبون جتاك رسرمين لرلا لجذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعطيتم من بعد ما اراكم ما تحبون شرط جزا و ترابات حتی اتنی نفی کے لئے اذا فشلتم و تناباتم فی الامر و عصیتم منعکم نصرہو منعکم نصرہو اللہ تعالی منع کدتا سنے امداد پر امداد دنو جد یا تا دو کا تک پی جاتا چلو آغا خارج پی ورید رہتے نو چلا مسلمان شوئے نو نا آغا درید اپل کا سانا اس سے پاگی دا مسلمان اپنا دشا پا طرف ماہ را او دا مسلمان اپنا فلاکر باندی عظیم ابتلاء اگر آگا منكم منكم بعد لتاكنا من آسوطي يريد الدنيا كي إرادة ريد الدنيا ومنكم بعد لتاكنا من آسوطي يريد الآخرة كي إرادة ريد آخرة نجاو تن تتجر فطور باني واي ثم صرفكم عنهم ثم صرفكم بي وعلو ليتاكو عنهم غدا كفارنا اول موت مخونه او دا غيطة شاگانه او اللہ تلا مشاکل کل بدل اکلا قلتا اکلا ساوکی تنا وعلو لی ساوکو تا شاگانه کی دا غيطة مخونه ثم ترفتم جاي وارو ليتاكو عنهم ددوينا ليبتليكم دي دفارا جي آزمائشو كي فتا سبان دي افترا در بندرا وي جوز بسي كوي نفتك كواب كي بيات شكم اغتن جاي مخلصين صحابة اكرام تقريبا دور اتيار لسكسان آج نبي كريم علیہ السلام والسلام نگر سا پیر دائرہ واجو اگر ایسی سنو اکر پدا ہم موقع دیو وَلَكَ دَعَقَا عَنْكُمْ اَوْ فَتَا چِكْتَرَا عَفْوَ قَرْدَا أَلَّا تَلَا تَعْشُتَا جواب سے خبی والا ورکوئی لیکن سکتا ہے سر جواب کہتا تو دوکل فشلتم وتنازعتم وعطيتم منكم من يريد الدنيا سنت امراض او تصیم و لکت عطا عنكم آپ نتی سکتا روز و خلق راضی او اغیثن کی داد کے اتصاب اکرام وان نزائد آگید اکوارا دا ہوئی ہاں جتا ہوتا تو سنچید حد نہیں سرے وَلَكَدْ عَفَا عَنْكُمْ خُدَي وَتَعَفْ فَقْرِيَا نو اللہ جلد جلالو ما پڑی دی فباز سادگان ذات اوزم سے جغیر آنے دی ما پڑی دی دین سالبا سنوخ کرش خُدَي مَا پڑی دی او دین آنے ما پڑی دین نمرا خبر دین سادگان خرشی جلال سروز اپوئے صحابہ اکرام اوزم سے لیگی آئی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ أَوْ فَتَذَكَّرَا عَفْوَ كَرِيمَ اللَّهُ تَعَالَى تَعَالَى وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ اللَّهُ تَعَالَى مَالِكُ الْمَهْرَبَانِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَمُؤْمِنَانِ بَانِي وَقْتًا فَوَقْتًا دَيْنَ قَتَيْكِي اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَتَمَامَ إِذْ تُسْجِدُونَ نَحْوِ اعْتِبَارِ فَرَزَرْتِ أَوْ مُتَادِفِ دَصَرَفَكُمْ تَرَى ثم صرفكم اذ تصعدون ولا تلوون فكم وقت تاسو واړو چې تاسو منډې وهلې د اچا په اواز باندې تاسو شک نه تاسو حتی چې د نبی کریم علیه السلام په اواز باندې هم تاسو ګټس نماز کې رہی نه په شام بیا نه کتل أفعل يسعد إسعاد إسعاد قسمك باندي مند وغلطة مدرس أو إسعاد قاتاي قطوطة مدرس جبانده غرط وثين ديراي قطين نديد مدرس نو إذ تسعدونا فآه وقت كمند وغلطة لري لري سيك إذ تبعدونا هاردينا او یا اس تصویدونا فا آوکی چه خاتیدی تاسو گاٹو تا چه خواکی که میڈی رائی بی اگر دیرو دوال خاتیدی گیا چه دو کفارو دی جگڑ نما پوچھے او کچا دیتا آواز کو نا آواز پا نموشاکا نگا کر التفات منو کو ولا تلون علا احدن ولا تلون علا صوت احدن او تاسو التفات نکو فا آواز دا یودن باندی او الرسول يدعوكم في اخراكم او في غنبر الاسلام اواز قوتا ستا في اخراكم فاخفت تسلوستا ستا في الي عباد الله الي عباد الله لو قضايا فاندقاء قلت كراشي شرط رواني شرط رواني نو او هوت کوله نا چاو په دې بیان کړه چې تاسو بیا بیا دا ولي وایي چې څنګه سپورې راځي څنګه سپورې راځي دا به وځو فاصابكم غمن لقد فتا کې در کتا تاسو الله تعالی غمن غم لرا بی غم من فسبب غم باندې فاصابكم فجازاكم فتا کې درکتا ستاسو الله تعالی غم من غم مصیبت پریشانی شکست بغم به سبب غمکم الرسول و سبب د پریشان کولو تاسو پیغمبر را تاسو نبی کریم علیه السلام پریشان کړ ما تاسو پریشان کړ تاسو نبی کریم علیه السلام و سلام پرو پرو فالو نکړ ما تاسو پریشان کړ فراج تصبرو و تصبرو پای کړه نه کمزوری راځي لیکن لا تحضر ولا ما فاتتم خیال ساتھئی سامت آلیک سے نجات کا نفع اصابتم غمم بغمم سرا وزی صادق و آلات میں اغیر سرم مصالح کرو ورنمانا فاتحی ذکر معنا دې چې په اساس او غم نه تاسو می غمجن کړئ غمجن کړئ پریشان کړئ لیکي دا تاسو چې خطا نه کړئ نو دې ته مخه کړئ معنا تاسو نشاول بلا رحمه الله له مقدر راځي لیکي را تاسو ته اخبرتكم بذلك دا خبر مې ته تفصیلا بیان کړ اخبرتكم بذلك دا خبر مې ته بیان کړ لیکي را تاسو الا ما فاتكم چې کوم فتح او کوم غنیمت ته نه وځلې چې پای باندې خپل نشي چې دا واقعي دا اصلیت او دا حقیقت پته ده تورې نو یعنی دا متعلق دی د مقدس سره اخبرتكم بذلك لکي لا تحزنوا على ما فاتكم او علامه جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وروایت ويتذكر سر مطالق ده ولقد عفا عنكم لكي لا تخطن ولا ما فاتكم لا غير سر مطالق في غنمت او فتحة دنا توتوا كما او فرصاية در نخوشو نقود فريد انتهاج تو ماني لير بخفاية فالله جل جلوه تأفو بلا نبال دا خوشا جدا لدينا دا خوشا جدا لدينا ندا متعلق کئی تذکر مذکور کرا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ او بساکی سرا اقوى قرد اللہ تلا تاسو تا لِكَئِ لَا تَحْضَنُوا دِدَ بَارَا تِغَمْ جِنَّ شَيْتَاسُ عَلَامَا فَآ فَقْحَا او خُنُفْرَتْ بَانْدِي فَاتَكُمْ جِفُوْ شِوَدِ دَسَاسُنَا ذکر یو دو فقحی او خُنُفْرَتْ دفوت غام دے او یو دا خلصائی تا مارمازی دا مدا نعمت دارین شیوانی اولا ما اولا فا آغا تکلیف بانی اصابتون جرد دلیل تاستا واللہ خبیرم بما تعملون اللہ تعالی خبردار سے پامل ساقو بانی ثم انزل علیکم او بیا نازل کا اللہ تعالی فساقو بانی من بعد الغمی رکو دا پریشان اینا امنتا اتمینان لرا الله بیا تاسو د پریشانې ختمه کړه دا وقتی و چې احساس ته وځي چې احساس ته وځي کومه د پیغمبر اتباع ته د خدای امداد وایي او چې په کوم ځای کې هم زمونږ اتباع ختم شو د خدای امداد وکړي چې احساس ته وځي نو دغه وجه نه درک شکیت هغه وسیو بیا در باندې الله تعالی مهربانی وکړه. ثم انزل علیکم بیا نازل کړه الله تعالی په تاسو باندې من بعد الغم رطود دغه غمنا امنتن اطمینان لرا امنتن ای امن هغه اطمینان لرا نعاسن هغه څنګه بدل دی نعاسن یعنی پرکالی لرا خوب لرا نعاس اگنا خوب کرے مقدمے تو خوب کرے کہ سر درود درود شی بندہ جھوٹا ہوا ہے او دا خوب را لے دا پرکاری جا لے خوب سخل کو باندے پا پٹول باندے نا کم چی مخلصین حضراتو نبس علی باندے لو خوب ہونے را لے غنو دو بھی غنے پیدا کرو سرا ټول پریشانی سابقه چې کومه نشه واټول ارت سره ختم نو آسان یعنی په ولرا یا شاطا حفتن چې احاطه وکلا تا حفتن په یوي تایفي باندې من کند ساتنا وهم المخلصون کدا کوم مخلصان بلکل دیکھ دا تکاری بلکل لکھ سمنگا بشکل تو خوڑے لنجے بلکل دیکھ دا تکاری جدا تکاری جدا تکاری جدا تکاری شکل تو خوڑے تو بھی خبان جاڑو منگا تدائی میں شکل تو خوڑے فدر کا دوران سے اللہ جل جلالو امداد کا قرار ہے ناظر شیخ سفران خان صدر سے براہی محلہ فرمائے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ پر مجاہدین و حضرات باندھے پر میدان دا قتال کی خوب راجی نداد اللہ جل جلالہ دا طرفنا اگر اطمینان دی او داد اللہ جل جلالہ دا طرفنا دا امداد راتو موقعی ابھی ذکر آپ کا طالب باندھے پر کتاب کی خوب راجی ویدا شیطانی الکا و رسو سے تھا کدا او مغری سے اللہ مطلع علیہ فرمائے آنو زمین دا طالبان ہوئی او دا تنجیغی ہونا ہم ہوئی چکلا فزار اما تعلیم کے او خود اچھی اب آدھو رکھو کے خوب بڑھو تو ہی سکینہ نہ کری گی نہ سکینہ نہیں دا وہ شیطانی کلکائی دا فزار تعلیم نہیں محرومہ کری دا حدیث نه جاهل پات نه نمبر را خبر ځان حضور حضور می بول غواړم په هغه کې په حلقه د تعلیم کې هغه حلقه د تعلیم دي او هغه کده فضایل دي که پای کې ځان په کوم ځای ساتل کېږي د چې روزي نه بیا په پښمنۍ کې روټای کې مخړل پکایي نو څړې د پورنو ورنه او چې کوجي نو یو روپے کا نہ پڑھ جزان سر عمر کی دانی کا تھا لذین دا حافظی دا پارون سے لکی ذین بکر کی دی حافظہ بکر کی دی او بلہ چکر کل بیس بنا مرکلی کو مرکلی پولیس دیا اپنا بسا دے سار پس کی اوگانا پھر آگے نکرہ خوبا دی نو دے سر ذین او حافظہ مکی دی او بلہ خون کو سر کر وطائفتن او بلدلوا قد اهمتهم انفسهم چه پریشان کریو دیلرا انفسهم زامن کریو دا منافقان وطائفتن او بلدلوا قد اهمتهم چه فکر من کریو دیلرا انفسهم زامن کریو دا پل زام کو فکر کیو وی زمان سر پر خیری کہ ابو بکر شہیدی کن شہید دیشی عمر شہیدی کی نے شہید کی او ایون کدا سے غبر علیہ السلام کی کی نے شہید کی وہ زمین کا پرے کرتے ہیں ائی بات بڑی فکر کی یظنون باللہ دای گمان نہ کول پالا تعالی باندې خیر الحق نا جائز گمان نہ ظن الجاهلیت پشانت دو گمان دا آل جاهلیت بلکل دا اسلام بکل نو دی یظنون باللہ ظنن غیر الحق کفن الجاهلیت عبارت صدا کی دا غیر الحق دا صفت دے دا پارا دا مفہول مطلق محضور یظنون باللہ ظنن صحیح گمان کو پا اللہ تعالیٰ بانے گمان کم گمان غیر الحق ناجائز گمان خلط گمان دا چاہ دو گمان پشانتی ایک کا ظن اہل جاہلیت پشانتی دو گمان دا مشرکان اہل جاہلیت آرم کی لکھیں تو مشرکان و قرمان کسو کو خدای مانی فید خط پسندی کے محراب نی چرتا خجار تگورا اور چرتا خدای امداد تگورا نو دا عبداللہ ابن اوی ابن سرور کم دکھا گمان فی چرتا من تگورا اور چرتا خدای امداد تگورا او حران کی دا اللہ جلدہ جلدہ امداد اگر پیغمبر سریم دا مومنان مخلصان کرا اللہ جل جلالہ امداد کرے مومن لا فلا فلا با خوش نزون پکار سو ایزوان نہ خوش نزون سو ایزوان دا مشرک کار او خوش نزون دا مومن کار یظنو نبیللہ تی گمان کو فلا طلبانی خیر الحق ناجائز گمان ظن الجاہلیت پشانت دو گمان دا آل جاہلیت نصیب دا گمان لے یقولونا بیدوی حل لنا من الامر آیات تزنون دا پارا من الامر دا معاملی دا فتنا من شیئن سشے منتبوں سے تفتح ملوشی منتبوں سے تفتح رکھو ملو دا یو معنا ذن دا غرض د جنت وايي ظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه فذر کې هو غلط ګمان او په خپلې باندې ظالمانه شوی وی دا پیغمبر زمونږ راي کړای زمونږ خبره ته خبره نه کچر کا زمونږ نه مرایا غزه زمونږ خبره ته تیار ساتلې نن بلا حشرمون شوی هل لنا من الامر اي من امر كورا تزمون ده پارا ده معاملی ده مشورینا من شهن سشه نباتی مفسرین و حضراتو ده معنی نکلی ده ده منافقان ده اقتدار مشوره ده وقت جنگ نہ دیکھو گا نبی کو جیدر پر جار نبی کا اصفل زبا خبر آیا ہو اللہ تعالیٰ کو اختیارات ماں سے لگی رابیہ کو مشورو مشورو بانے کی قل قوائے اے پیغمبر علیہ السلام عزویتا ان الامراض بے شکا اختیار طول چلے قلوہو طول چلے للہی دفارد اللہ تعالیٰ دے چاہتا فقہ ورکے چاہتا شکست ورکے کہ مومن تے ورکے کہ کافر تے ورکے لے دخلے کو خرد یخفون فی انفسهم دی بٹائی خزر نفر کے ما ہر خبری لا یوزون لکا کہ اظہار نہ کیسا تھا یقولون کرتا کہ یخفون نہ بدل لے دیر خبر داتری سے آغا کو فت پٹی ساتھ گزرون کی اظہار نہ کہی یقولونا دیواری لو کان لنا کچا تبی زمان دبارا من الامری دموامری دمشورینا شی انس شی ما قتلنا هاونا من بنو تطرشوی پدیر زائی کی دا امر مقرار امر دمشوری که زمان دا مشوری لحاظ ساتھ رہے شوئے او زمون په مشوره باندې عمل کولې شوې نن بدا انجام هم نن بدا اوهد په میدان کې اویا تل شهیدان نو کاړه اویا د امر ممرات په خپل مقدس کې دادا چې همبر درو په چې خپل انداز له مونږ سره دی معاذ الله کله خدای انداز یې نن بدا هکو اویا تل شهیدان پراته لو کان لنا کشت وی زمند پارا من الامری زموا ملی دفقه او دنسرتنا شیعون سشه ما قتلنا هاولا من بنو قتل کڑیشوی پدیز ہے کی ما قتلنا اے ما قتل بازنا اللہ تعالیٰ ربی کریم علیہ السلام دوائی چلے یہ ہوا ہے کہ ظالمان کا اپنی اصلاح کر ساتھ کو عقیدہ کر آبا ساتھ کو تکبیر بانی ایمان نہیں کرے کہتا تھا اللہ کے سجان روز ساتھ کو دفارہ مر کی کلے لے پدر کر رہے جو کو پور ناس کے تو امتی بہتر رکھے گئے قل اوائے اے پیامبر علیہ السلام ادویتا لو کنتوں فی بیوتکم کچر تلیتا تو کفر نکر کی لبرت اللذین خامخارا وفیدری بودا کسان کتبا علیہم القتل چلی کرشویو کدوی باند قتل کتبا علیہم اے کتی علیہم کتر علیہم کی مقرر کرشویو کدوی باند قتل نو لبرزل لذین الى مزاج رحم الى مزاج رحم دا مطالب تے لبرزل نو دی برا وچی دلی تک کا مزاج یو کرو دا زکا دو خدای تقدیر سے سلا غلط نہیں کیے جو خدای پر تقدیر کی یو جان دی کری او پر خارج کی لکی کی بس کرو الى مسار علم الى مسار علم زائن بسا تلنگ دوئی کا مراد کلا زائن بسا تلنگ الى مواجع قتلیم اگر زائن بسا تلنگ دوئی کا آئی کا پارا راکی دل لاری رفار بسا سبق جوڑی دو جلی بزان رسول اللہ علیہ وَاَوْضَيَتْ كَيْمْ سَيْرْ وَضَرَوْبَاتِ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْلِقَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ دِجَبَارَا كِيَازْمَائِكُكِ اللَّهَ تَلَى مَا كَحَغَ إِمَانْ فِي صُدُورِكُمْ چِلَيْ فَسِنُودُ وَلِيُمَحْصِصَ او دې د پاره کې وَلِيُمَحْصِصَ او دې د پاره کې پاتې الله تعالی ما غوت وصول را دي قلوب کوم کې دې پسرلو دوی کې چې کوم ایمان موجود دی کوم اخلاص موجود دی الله جل جلاله اگر بهر کې جهان کو سفر ته ولې چې دا کوم کې دي او فضلو کی اتکم شکو کا شبہات کی صداقی کی ظالم ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللہ تعالیٰ عالم دے فاتحکت سنو باندے حاتحکت نامراد اسرار دی فضلو کی اتکم اسرار دی کنے پٹی خبری دی اللہ تعالیٰ بِحَفِيَّاتِ الصُّدُورِ عالم دے وارکوچیم بدے سر مطابق دے تنبیدہ اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ بِسَكَا آجَتَانْ چِ اُبْرْ بِدَلْ مِنْكُمْ دَسَاتُنَا يَوْمَا فَآرَجِ اِلْ تَقَلْ جَمْعَانِ چِ مَقَامُتْ فِيدْ وَلَسْكَرِ دول اختر یو لختر د مسلمانانو او بل لختر د کفارو نو باندې کسان هغه وګرځېدل یعنی هغه د جمع دی رومات مراتو شو نور راسوچېدل ور پکار خو راسو شو نو دا ولې انما استغلهم بيشكا او قيل ذيرا الشيطان شيطان ببعض ما كسبوا فسبب سبادي كسب دوی کی اراد دای رائے وا او اراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نو بس شیطان کو تنا بالکل کو تو کہو تو ان کے کردار ہے گروپ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درائے اختلاف کو او خپل رائے باندې عمل کو بعد اخی نتیجے شکے سے ہوئی و الله جل جلاله وتعالى ولقد عفا الله عنهم فتذكر عفوا قد ترى ذيتا ان الله غفور حليم بتكلا ترى تكون كده حليم صبرناته صبرناته پوری موافقت نه کوي فلا يؤاخذ فورا ورکم دی بیاتا بی مسلمان آنکار خیال جاتا ہی تو مناسکان اکوشان کے مکی گئی مناسکان اکوشی بھی شکم و خلق با سفر کو اگر کارو سفر کا دو تجارت سفر ہوئی نو خب تجارتی سفر باتے وہ قوتی ہے اور کیا باپا آرام سفر کی چطا وفاق نو دای بری کدای نیبه تر نو خبو دو کور نا دیو بیدو تو تو دلو چه مرد تیرا دی کدای دو کور نوی رو تیرے نو دای پیجاک تی بنا دو اویا پیچر تا علیبا غازیان مدراتو نا غیبا دا اتاترا تزیب دو پارا بندی گلی اویا پیجان نبیا بدا کا منافق آدمی کچر تدی کور بے نبب نبو کر جنگو میں نبو کر نا مغرد بے کولا نو اللہ کے بیتر اگر وہ اجازو کر دے منافق آدمی کو شاکر خبر اللہ کے کہ بس تو دیری اختیار کے بس کور کے ناکے اوپر کو تم ہوئے جب کور کی دینے نبا دکار تا دی نبا دا تجارت تا پارو دی نبا دا ایرم تا پارو دی نبا دا جہاد اور کتاب تا پارو دی جازو کر دا ہونا کے بلکہ ذاتیت لوتیا پیدا کریں اور ضرورت پیدا کریں مبی اور ممید اللہ جل جلالہ ذات ہے ذکور نہ بتیدل خور ذکور نہ دا ممید نہ رہے کہ بس دو ذکور اکوٹ کو دنے اور چتا مر نہیں ممید اغد اللہ جل جلالہ ذات ہے یا ایوہ الذین آمنوا اعتقالوا ایمان روڑے لا تکونوا تاکمکے گئی کالذین کفروا فیشان تید آتقالوا کفروا تی کفر اکڑ دے کفروا نفاقا تو کفر نمرات کو تی نفاق یا کفروا قلبا چاہی کفر اکڑ دے او کفر قلبی دے وقالوا لإخوانهم أو ضيبين لإخوانهم فهسروا فلوكي لإخوانهم في حق إخوانهم فهسروا فلوكي فإخوان مبراد يا إخوان في النصب نصبي اعتبار پر بيري صدار ورنا ديو نا غیبا مخلصینو او غیبا منافقانو خو د رښتې په اعتبار سره په قوت سره ده ولې اخواني هم پیش او یا لې اخواني هم چې نفاق چې د دوی غوندې منافق وو د دوی غوندې منافق وو او هغه به چې په سفر کې یا په جهاد کې مړ شو نو دوی به بیا راځي وقالوا او دیوے دی اخوانہم فحضروا قلوبی اذا ضربوا فاوقت با فی سفرتو فی الارض مزمکتی ضربوا فی الارض اعتابوا فی الارض لتجارت و الى ما ذلك دفار در تجارت وغیرہ او کانو او یاو بدوی غزن غزا کونکی غزن غازینا غزن کم دفکم دا غازین با او کانو غازینا او یاو بدوی غزا کونکی او بلو بچو دکا تاجران ها دراک کو فسفر دا تجارت کے بمجھ یا مجاہدین ها دراک کو او په جهاد کې شهیدان شو نو منافقانو وګړي لو کان عندنا کچرته دی وی عندنا منصحا نو ما ماتو دی برا مړ شوی دو و ما قتلو او دی با وجل شوی دو فاسو تا د کور نه اوته دل نو په سفر د تجارت کې مړ افسو تا چې د کور نه اوته دل نو په سفر د کې تال کې مړکو او قتل کړي نو مسلمانان وړي تاسو داسې خبرې کوي نو کې جاهلانه او منافقانه خروج من البيت دا مميت نه لري ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم د دې لپاره عامل لو باطل نقال یاد دک مسئول قالو سر اقبالی وقالو لی اقوانی دی با دا خبر کورا دخل روح پا حد دی دا خبر بے کورا لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبهم دغه د اسلام مبارک بس الله دې له تعالو په زیدا خبره د زیدا حضرت لپاره ذریعہ وکړه نور په دې باندې څه نتیجه نه مراته کیده زکه الله دې له تعالو چې د چا لپاره فلي کړی دي نو بس هغه بلا محاله کی نو دا دا خبره کې وای دا دا په بس دا دا حضرت او د افسوس په اړه یو غوړې چې کار تر کې نه پیدا کېږي په دا چې په شو دا چې په شو نو دا دا راپور کې دی او دا دا غا اعتقاد کې دی چې دای نه تل بس دی ګل باندې بس دا دا خپل او دا دا اعتقاد دا دا حضرت په اړه دی مړي هیڅ پایلې نه کوي لیجعل الله دید پارا شب رضی اللہ تعالی ذالکا درقول او اعتقاد دوی حسرتا یو حسرت فی قلوبین قدرنو دوی کے او نو دوی دا حقیقت کر تدالو کی شرے ذکا محیی او ممید اللہ تعالی یو تاجر بھائی او اغبا پکول دنیا کے دو تجارت تو پارا ہوئی اغبا مرنی حجر کو کرو رسی مقابل دنیا یہ نمرا خبر او دک کشان تھی یو مجاہد فی سبیل اللہ ہے آبا طول عمر پا قتال کی دیر کی ولیکن دا اغا مرد پا قتال کی نہیں رکھے شوئے اغا کافر نشم ہوئے لیکن خالد ابن ولید شو طول عمر پا جہاد ہوئے ولیکن وفاتے دا فقبل کٹ کی بات ریر حسرت ایک ہو جائے چته او غزوا چته او ټوټي چته غزدا څنګه پاتې شي سپایي کې خالد بن ولید رضی الله یا بطور جرنیل او یا بطور یو عام ماتق فوجي هغه کې حصہ نیو ولیکن مرگ هغه شهادت نو منظور الله تعالی تا عام مرگ هغه منظور دا غدا څنګه پاتې نو مو هیڅ څوک الله جل جلاله وي جهاد شو او خروج من البيت شو نو دا مو هیڅ نه داری وجہ بیا زاد العلماء و حضرات دې دا حضرت شیخ سفرستان صدر سے رحمۃ اللہ دا علامہ عبد الفتاح ابو غد رحمۃ اللہ په حوالہ باندې ذکر کړی دا رب حنفی عالم ته شوړل دی ډېر محقق عالم ته شوړل دی او زموږ د حضرات علماء دیوبند دې تل کې دې مدد وکړه د دې پر کتابونه باندې تفصیلات هم ذکر دي تاریخات هم ذکر دي پروسه پورې باندې اوس پاتې وره وی هغه وجه دا ذکر کړی چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته د شهادت مرګ نه ملاو شو او هغه په عام مرګ باندې وفات شو پرې کې څه نه نه وی هغه دا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قلا لقب ورکړ نو دا دغه لقب کی کمل اثر کچرتا خدا خاصا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کفار زلا کا مړ دے نو کفار کوئی چې موږ د خدای پورا ماتا کړ او د خدای پورا نه ماتا دا نه مړ کړ چې د خدای پورا هغه نه ماتا نو د دې وجنا فظاہر ابو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ته شهادت ثمرت نہ محروم شو او په حقیقت کې داړي دی منخبات ځکه د کفارو بیا التزام راته چې د خدای ټول هغه موږ ته شي ټوکې کړل هم د ماته کړل والله یمی الله تعالی ژوندۍ کول کوي و یمیتو او الله تعالی مول کوي د جلوس په بیت په کور کې دنه ناتا دا موهینه ده موهی الله تعالی او خروج من البيت دا مومیت نه ده مومیت الله تعالی دا چې کور بناسته نو بل تبانه شه د پاره ژوند دی والله بما تعملون بصير الله تعالی په امر تاسو باندې لیدون کړي ولئن قتلتم او فشرت قتل کړئ شي تاسو فی سبیل الله فلا رد تعالی کی او مستم او یا مړ شي تاسو طبعا یا د کفار بلا د شهیدان شي او یا په خپل تبلیغ باندې مړ شي نو دا شک ته جزا و تراو باتی ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او مستم فلا تحزنوا هم دې ایمان دا د فکر او د غم خبره نه ولی لمغفرة من الله دا د جزا مقضی د پاره علت دی تاسو ته الله تعالی بښنه درته وکړي الله تعالی به باندې خپله رحمت وکړي او دا دې دې لمغفرة خامقا بخنا كدا من الله تطرف دلانا ورحمة او مهربان كدا خير دا دير ورشده مما دا آتنا يجمعون في جمكي كفار ولئن مدتم او كجرتم لشيطاكو طبعا او قتلتم او يا قتل كي شيطاكو لئن الله تحشرون خاصا لا تلا تبا جمكول شيطاكو ورپسې د نبی کریم علیه السلام د اخلاق و بیان او تعلق یې د احد د قتال سره دی لکه بعض هم داسې روان دی چې کومو خلکو په ظاهر د نبی کریم علیه السلام د حکم خلاف ورزي وکړه نو د عام خلکو تقاضا دا وه کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته سزا ورکړلې سخت سزا ورکړلې هغوی ته سختي کړې ده، هغوی ته بدې ردې ویلې ده، خو لیکن نبی کریم علیه السلام وسلام دا ټیکاو نه کړ. نبی علیه السلام نه هغوی ته سختي وکړه، نه هغوی ته سزا ورکړه. الله جل جلاله د هغوی تعریف کوي چې هم ستا د نرمو اخلاقو وجه ده، هم د دې نرمو اخلاقو برکت دی چې صحابه کرام خپل ځانونه په تا قربانوي. ایدا نه لیدل کېږي نه او په بلفرض صفا کې بې ځایه تبدیلې او تقریبې نو بیا صحابه کرام به د تانه تښتېدل، هغوی ته بیا تاسو دومره عقیدت او دومره مینه دی نه خطره. نو باسه به دې او ما ځایه دی فضل رحمتن من الله، پس په سبب د رحمت باندې، په سبب د شفقت باندې من الله د جانب د الله تعالی. فاطمه رحمتن نو پس په سبب د رحمت باندې من الله د جانب د الله تعالی نه لنت لهم سنرم فیت ویتا لنت لهم تنرم پی دیتا چاہتا اے اللذین تولا یوم اخد جدہ جنگ اخد کو موقع باندی آئی تولی اتیا کریوا آئی تر دن اندوکا ولو کن تفرزن او کجر تاغیت تفویا غلیظ القلب او سندلا لن فضلو من حولکا قیب تقیدلیو دوارستانا فضلن سیئ القلب سخت رویه والا، سخت اخلاق والا، سخویا او غلیظ القلب سندلا، سخدلا نو لن فضلو من حولک، لن تفرلقو من حولک، ضیبت الصدرو منتشرشوگو من حولکا دخواستانا. ولیکن دید تانا تلکی گنا ذکر تا خیستا اخلاق و تا معلوم دی، تا نرمی و تا معلوم دا، کده دینا پر فرد غلطی کشی سنگین سزان ورده نفذی بنیاد بانی منتشر کی گینا. فاعفو عنهم فت عفو قضیتا وستغفر لهم فخنو غارا تزید فارا وشاورهم او شریک قضیل را فمشورتی وشاورهم او مشورا لددوینا دل امری کموا ملافکی حال اسلام جنسی دے فاضی معاملات وشاورهم مشورا کا وددوی کرا دل امری کو فاضی معاملات کی دا امر نمراد امر دا قتال دے امر دا جہاد دے او دا امر نمراد امر دے الذی لم ینزل فیہ الوحی کہ پائے کو وحی نہیں نازل ہے لیکن غیر مرسوس امور نتبا غیر مرسوس امور کی وکر مشورہ کوا ندی سره پاتې دی مسجد صالح کې کېږي چې شهره نبی کریم علیه السلام حقیقتا زمونږ صادقه غلطي نظر انداز کړې ده په هغه وخت کې او کله په معاملاتو کې په مشوره کې ځان سره نشي کې نو دې ته پدې احساس کې چې زمونږ صادقه غلطي هغه لا په فرانت باندې ده الا ځای نه شوی نه ده نه او درې شي کې دی وشاورهم او مشوره کوا د دې سره فی الامر په بازی معاملات کې چې قابل د مشورې غیر منصوبات د کتاب مطرح کړو فإذا عظمت فخر کلا چې په خیرات وکې ته فتوکل على الله اعتماد ساته په الله تعالی باندې فتوکل على الله اے فذکر بالله د خدای په ذات یې اعتماد ساته نظم طریقې نه معلوم دي یو دا چې د عمل له وړاندې مشوره او دین دا چې ما مشوره د اهل رای نه اغوستل پکار دي د اهل رای نه اغوستل پکار دي په داسې معاملاتو کې چې د رای سره تعلق ساتي او بله مسله دا چې مؤثر حقیقي بیا مشوره نه ګڼل مؤثر حقیقي د خدای ذات ګڼل ویا تاسو ته مشوره مؤثر حقیقي نه ده مؤثر حقیقي اړیا د خپل ذات څخه ان الله تکلم تعالی دې يحب المتوکلين من ساتي د توکل کوم کو سرا کین سرکم کچتا امداد کیتا الله تعالی فلا غالب لكم نفسیتره تو غلبا حاصل انکه بتا کو باندې و ان يظلمكم کچتا رسوا کی الله تعالی کا سرا خذلان په ادکی عدم امداد ته لري وَإِنْ يَبْضُلْكُمْ او فجرتا بے مدد اپریدی تاثر را اللہ تعالی بے توفیق اپریدی تاثر را اللہ تعالی دخلے توفیق و دخلے امداد تاثر شامل حال نی وَإِنْ يَبْضُلْكُمْ او فجرتا نسواتی تاثر را اللہ تعالی فَمَنْ ذَلَّذِي فَسُّوْ تِعَرَتَا يَنْصُرُكُمْ فِي اِمْدَادُ اِسْتَاسُ مِنْ بَعْدِهِ رُسُدَ اللَّهَ تَعَلَانَا مِنْ بَعْدِهِ اے مِنْ بَعْدِ خَدْلَانِ دا اللہ ارادہ ستاسو دا خَدْلَانِ او ادادہ ارادہ ستاسو دا امدادی نظاتی کی تیرے وَعَلَى اللَّهِ خَاسْفَ اللَّهَ تَعَلَانِ فليتوكل المؤمنون اعتماد كي مؤمنان ورقصي شكوى وبعد الغنمت في يوم ميرا في انصادر وغيرا قد وقت نصاري باني بات مناسقات یو زهریلا پروپاګاندا وکړه او هغه دا ویدا باندې کریم علیه السلام چرته اغستی هغه به ځان ته پټ کړی ما دلته نو الله جل جلاله د نبی کریم علیه السلام صفائی بیان او ګیله کوي د منافقانو نه تو منافقو ذات قسمه خبره نو کول پکار د نبی کریم علیه السلام ذات په کې نو بوله کول پکار ځکه غلول چې دا خو دوکا ده دوکا او تراکا دا د پیغمبر شایع نشان نه ده دوکا تراکا دا خو د منافق شایع نشان ده وما كان لنبي او نخايج دبارا ديس يو في غنبر ان يغلى تاكده غلول كي هل لا يغل غلولا غلول ويجي خيانتا اغلا خصوصا فمال غنيمت كي دوكيتا او غلاتا غلول ويجي يو خل يغل خلا لي او حسبت ويجي فزربا يضربونا غل يغل غلا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وما كان لنبين او نخائقه دفارا دهس يو پیغمبر ان يقول لا تاجده غلوطه تاجده خيانته ومن يقول او آتاج خيانته يأتي سفرا تلقي بما فآس جبانده غلا خيانته كري يوم القيامت فرد خيامت دید آفل خیانت کو باقی جواب دے دے یہ باقا پیش گئی سمت وفا کل نفس بیا با سورا سورا ورکوشی ہر یو نفسا ما کسبت بدد آسا چسی کری وهم لا یسلمون او دوی طرفا چنسا کنی شکولے ورپسیم ددے سر مطالق دے ددر کے شکوی سر مطالق دے چیدوہ کسان دی ددو حیثیت دوالو کسان دو حیثیت دے پر جدا جدا دے یو آغا کس دے کہ آغا تو خودت رضا مزائی پر چلے گی دے قدم پر قدم باری فیو یو عمل کے لئے اغم افسود تو خودت رضا یو ذات ذات ذات ذات لکا پیغمبر او یو هغه کته چې هغه د خدای په کار او مصیبت باندې راځل لکه څوک لکه منافق نو کوم کته چې هغه قدم په قدم باندې د خدای رضا غواړي دا هغه چرته غلول نشي کېدی لکه پیغمبر دا په غلول کې هغه کته مبتلا کیږي چې کوم د خدای په کار باندې راځي لکه منافق شي نو دا خیانت نبی کریم علیہ السلام نوے کڑے دا چطہ سوزو پشان پی کو منافقانو کی یو منافق کڑے افا من اتبعا آیا آرکت اتبعا چدے لگی دلی رضوان اللہ در زامنگیت اللہ تعالیٰ پسی قدم پا قدم مالی ویو یو خبر کی تو غلی رضامنگی لگی نو دے چلے کمن پشانتی دا آرچا دے کسی فام دا خان کمن پشانتی دا آرچا دے با آرچ دے مستحر شوی بی سغت سخت خبغ رب باندی من اللہی دا جانبا دا اللہ تعالینا نزاد وارا برابر دی دایو چند کی دی ننا جواب مطلب ہے کہ اپ من اتبع رضوان الله كما با ابي صحابه من الله لا جواب بالکل نہیں برابر نہ تو من اتبع رضوان الله تدی مصداق کے غمر دے اور تو من با ابي صحابه من الله تدی مصداق منافق ہے نہ تو غلول کی دے نہ تو من اتبع رضوان الله کا دے دا ورول کې دا د منفعت صفات من الله تعالی په نفاق سره د ماف را کړی نو د دې وجنا صحیح ته غلط کاری او غلط ته صحیح کاری غلط ته صاف کاری او صاف ته غلط کاری نفاق سره د ماف را کړی ومقواه جهنم او قائدتا جهنم ده وبئس المصير او ناكارا وبئس المصير او ناكارا زائد وقلو ده هم درجاتون درجاتون مبتدا موخر ده او هم دا مجرور ده هر فجر محسوس ده لهم درجاتون بند الله ندا تقدیر شپ جانب دا خبر دی لهم درجات او یا هم مبتدا کئی درجات خبر کئی عبارت ساز اس کو مضاف کئی هم اصحاب درجات هم اصحاب درجات داخل کلی ندا درجات والے مختلف درجات والے عند اللہ فنید اللہ تعالیٰ مانتی من اتبار ازوان اللہ تو دفن مرتبہ و حیثیت ہے او من باعت سخط من اللہ تو دفن حیثیت و فن مرتبہ رہا هم دغه خلک چې دي درجات مختلفو درجاتو واله دي مختلفو حیثیاتو واله دي عند الله پنځ الله تعالی باندې والله بصیر بما یعملون الله تعالی لیدونکی دی عمل د دوی لرا Gracias.